сам ступай, хоч дощ давай, хоч сам ступай, хоч дощ давай. Стали мігрі гравати, стали панові ряжати, стали панові ряжати. Хай великий кінець моря, були панові широкого, були панові широкого. Пана тоді сильно закля, пред Господом крижем клякла, пред Господом крижем клякла. Italia.